μια πόλη σου ζητάμε. Αν είναι αυτή που ζήσαμε τα δε μας χρόνια, ή που την παρατήσαμε στα λόνια, ή που την παρατήσαμε στα λόνια. Σκουπίδια και μάζεψε όλα και την πόλη.